soru neyi oku? Vahiy üzerinden Nebi'nin iç haritasını okumak. Kıraat, anlama, kavrama, seçme, bağ kurma, anlam ve amacına erme anlamında okumak. Türkçe oku fiilinin kökenine dair bir şeyler söylemek isterdim ama vakit de çok daraldı. Türkçe'de oku emir fiili oktan türetilir. Ok bildiğimiz. Yay öznedir, ok nesnedir. Bir kişi bir hakana ve hana bağlılığını bildirmek için bir ok alır gelirdi. Şu demekti bu. Sen yaysın, ben okum. İste, ger yayını, beni istediğin yere at. Demekti. Yine eski Türklerde Hakan bir savaşa çıkacak. Veyahut da evin babası yolculuğa çıkacak. Çıkmadan evvel yayını eline alır, çadırın orta direğine atardı. Ok sağdan gelirse git, soldan geçerse gitme. Tam üstüne saplanırsa biraz daha bekle gibi anlamlar. Okurdu yani. Oku okurdu. Onu okurdu. Dolayısıyla okumak buradan geliyor. Özne var, yüklem var. Oku ve yarattığının tümleci nerede? Biraz önce sormuştum. Cevap, her şeyi oku. Yani mef'ul bu, her şeyi. Rab adına ve adıyla okumak. Varlığı anlam ve amacına referansla okumak. Varlığı anlam ve amacına. Yani Bismi Rabbik ne demek? Rabbin adına oku. Ne demek? Bir referansla oku. Referanssız okursan eğer anlayamazsın. Yaratanına referansla okursan anlarsın. Zira varlık yaratanına referansla okunduğunda anlam ve amacı keşfedilir. Bunun anlamı vardır demek, bunun yaratıcısı vardır demektir zımnen. Bunun amacı vardır demek, yaratıcısı vardır. Çünkü kendi kendine amaç koymaz hiçbir şey. Yaratıldığının farkında olmayan, var olduğunun farkında olmayan bir yığın varlık var. Taşlar, dağlar, sular, ırmak. Bunlar var olduğunun farkında falan değil. Bunlar bilinçsiz. Ama var eden farkındaydı. Ve var eden bir amaç koydu. Galaksiler, yıldızlar, bunlar akıllı varlıklar değil. Dolayısıyla bu anlamda var eden bir amaç koydu, sen o amacı oku. Niçin var oldu? Niçin sorusunu sor. Dört kitabı okumak, kainat kitabı, insan kitabı, hadisat kitabı, Kur'an kitabı. Kainat kitabı belli. Biyoloji ilmi bunun bir parçası. Jeoloji ilmi bunun bir parçası. Gök ilmi, astronomi ilmi bunun bir parçası. Biyoloji, efendim, kimya ilmi bunun bir parçası. Fizik ilmi bunun bir parçası. Hatta matematik ilmi bunun bir parçası. Bütün bunlar, yani bütün bunlar ve daha fazlası bunun bir parçası. Dolayısıyla hadisatı oku. Nasıl bir şey? Ömrümde gelmez dediğin iş başına geldi. Ticaretin muhteşem gidiyordu. Hiç aklına gelmez bir şekilde. Dün birçok insanı ihya eden biriyken bugün ekmeğe muhtaç bir insan haline geldin. Olur mu? Olur. Dün başkalarına sıhhat dağıtan bir hekimdin. Bugün sıhhate muhtaç olan yatağa mahkum bir hekime dönüştün. Olur mu? Olur. Dün başkasında kınadığın bir şey bugün kendi yaptığım bir şeye dönüştü. Olur mu? Olur. Bütün bunlar hadisattır. Peki ne yapılmalıdır? Okunmalıdır. Bir kitaptır çünkü. Oku. Başıma bu nereden geldi? Oku. Okuduğunda ne olur biliyor musunuz? Acılarımız hocalarımız olur. Okunan acılar hocalara dönüşür. Okunmayan acıların acıları kalır. Okunan acıların ise sonuçları, tatlı sonuçları kalır. Dolayısıyla hadisatı oku, olan olayları oku. Dünyanın başına, insanlığın başına, ulusların başına, devletlerin başına, coğrafyaların başına gelenleri oku. Tarihi oku. Onun için tarihtir Kur'an'ın üçte ikisi. Niye? Ayat-ı hadisattır. Dolayısıyla onu oku. Onun ilgi, alaka, evet, yaratan Rabbi okumak, Rabbin yaratışını okumak, Halik-Mahluk ilişkisini okumaktır. Yaratan Rabbi okumak, Rabbin yaratışını okumak. İkisi de ayrı şeyler bunların. Rabbi de okumak lazım. Yani Allah'ın yaratışını okumak lazım. Onun için nasıl yaratırsın diyordu ya Hazreti İbrahim, hatırlar mısınız? İnanmadın mı demişti? İnandım da liyetmeyinle kalbi, kalbim yatışsın diye, akleden kalbim yatışsın diye. Hazreti İbrahim en baba soruyu sormuş. Nasıl yaratırsın diyor. Şimdi büyük peygamberlerden biri ve nasıl yaratırsın diye soruyor. O zaman soru sormakta sorun yok. Soru sorma konusunda korkan insanların korkusunu izale ediyor Hazreti İbrahim, bakın. Dolayısıyla sorunuzdan dolayı Allah sizi hesaba çekmeyecek. Sormamanızdan dolayı çekecek. Çünkü sormayan cevabını aramıyor da ondan. Sorun ki cevabı sizi bulsun. Sorun ki cevabı da sizi arasın. Belki siz aradığınız için bulmazsınız. O sizi aramaya başlarsa o sizi bulur. Onun ilgi ve alaka ve sevgiyle yarattığı insanı okumak. İnsanı oku. İlgi, alaka, sevgiyle yaratmış. İnsanı oku. Yani eşindir, oku. Sen onu oku, seni okusun. Eşine bir ayet olarak bakan insanın eşine el kaldırması mümkün. Hı? Ayet dövülür mü? Hocam bu sefer de başımıza çıkarıyorsun diyorlar. Erkekler bana şikayet ediyorlar, beni şikayet ediyorlar, beni bana şikayet ediyorlar. Ben de onlara diyorum ki 1400 yılın acısını çıkarsınlar. Efendim, çok haksızlığa uğradılar. Çok haksızlığa uğradılar. Eğer bunun bir dengelenmesi olacaksa bu da böyle olacak. Buna da siz katlanın. Pozitif ayrımcılıksa pozitif ayrımcılık. Ne yapalım? Ama tabii her taraf, her iki tarafta hak ve sorumluluklarını biliyorsa, ki Kur'an'ın o harika ifadesiyle وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذ۪ي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, yani her iki taraf, erkek de kadın da, ne kadar hakkı varsa o kadar sorumluluğu var. Ne kadar sorumluluğu varsa o kadar hakkı var. Harika. Çöl insanının çöl kumunu, kumdaki ayak izini, havayı, deve dışkısını okuması çok ilginç. Aslında o insana hitap ederken bu huyunu biliyor Kur'an, onun için hitap ediyor. Çöl insanı çöl kumunu okuyor. Kumdaki ayak izini okuyor. Hatta bir kaif, kaif derlerdi o iz okuyuculara. Bu bir ihtisas işiydi. Bir kaif, bir deve kervanının veya bir atlı birliğinin veya deve birliğinin ne zaman geçtiğini öğretmek, okutmak için bir ordu komutanı veya bir kral getiriyor. Oku bakayım şunu diyor. Efendim, bakıyor, şu kadar saat veya şu kadar gün önce buradan geçmişler. İşte bu deveyi oku diyor bana. Bu deve işte erkektir, hamiledir, onu da biliyor. Devenin izinden. Bir tane deveyi imtihan etmek için soruyorlar. Bilemiyor. Erkek mi, dişi mi bilemiyor. Deveyi buluyorlar, çift cinsiyetliymiş. Sanırım bu da biraz abartısı olsa gerek.